several things. That's being on the leash. In Leah, see how much time I'm talking to you. That's your keeping. For that good time. More than 20 days, I'm not going to run. I'm going to get home. That's all. You know, all your home time. That's so true. If I'm moving, you're going to be in. ที่หลวงตาผมก็มีชีวิตแต่เมื่อท้อท้องมีหนูที่คิดไปเจอตามหนูตามรู้ฟุ้งเอาเก่งหนูนี่แข็งยิ่งใจใจใจที่การทานนี่ก็พ่อใหญ่ของตรงท่าต้านหมอกหนักคนบางทีเป็นนี่ก็หนักแน่เลยท้องก็ช่วยผมครับแต่ว่าที่หนังที่ที่มีหนูอย่างที่อยู่ว่ามีเท้าแล้วเต้าถือทุกตรงที่เป็นซอดักคุณครับเป็นที่หนังเขาอยากเป็นห้อยปุ๋ยสุดแล้วก็ปุ๋ยสุดอีกชิ้นเนี่ยเราอยากหนังเราเลยทำของดีดีพัดซึ่งถ้าเป็นของดีดีพัดซึ่งใช่เลยนี่หนังตาเอะวิโอเอะตรงนี้นะถ้าที่หนังที่จริงเรื่องก็คือของแบบต้องการสุดมีเรามีเท้าหมดพัดมีทรายแต่มีพัดเป็นยักษ์หนาอยู่เก่งพัดเป็นที่หนึ่งเตรียมไปยักษ์ที่หนึ่งอินดอยปฏิโตทางทางที่หนึ่งเป็นแจ้งหมดท่าที่สิทธาซึ่งการมาพัดต้องยอมกินหนังที่จริงเรื่องเศร้าเฉยเป็นที่สุดซอสกุ้งพัดเนี่ยมีหลายขนาดคุยชุบชีหมออยากคุยชุบชีเนี่ยเป็นอย่างอื่นอัศวินพอเดี๋ยวฮันนี่ว่าทำของกินเศร้าสิทำเมนูหรูซานเยาวีตีเข้าไปเชิญไปหรูซานกี่หมอกคงเคยจะเศร้าสิที่เป็นเกณฑ์ของกินแล้วคงทักทีจะยิวไปสร้างหนึ่งกินที่สร้างพลังงานเองนี่หล่อแจงแม่ยัดตำยาวให้หมอผมการทำปลาแล้วอ่ะตัวจะสั่งหนึ่งนี่เราทำกองกินแต่ยัดขายเรื่องหล่อแจงนี่คงท่านเกี่ยวคุณหมอพันธะก็อยู่ในที่ทำปลาแล้วอ่ะคือที่ไปทำปลาแล้วอ่ะทำปลาแล้วอ่ะที่มันตายให้หมอผมเนี่ยก็นี่ไปหล่อแจงนี่เราไปคุยหมอไม่เหลือคงแน่คงต้องแข่งกองร้อยปีเยาวราชสีเนี่ยเช่นอย่างเนี่ยลายสีลุงจะเสียตายลายก็จะสีเสียงสื่อเพราะมันลายสีเยาวฉีเนี่ยเคยจะทำตายก็จะสีแน่ตูจีจูปุ้นเรียนกูไม่ได้สิแต่เขาก็ไม่สิหยิบซื้ออีกแสนเอาเรื่องหมูแชมป์ความหอมอันนี้ก็ดูคุณเนี่ยนะกินต้องยี่ไปลายสิก็หมูแชมป์ทางเราหลีตีก็สามชื่นเขาจะเป็นจับตายเป็นแต่ก็เป็นเหตุตายแกท่านลายสินแยมันยังเช็คอ่ะนี่ก็คุณอย่างกำลังหล่อแชมเรียนแม่พักสุดก็หมอพักสุดกันก็จะหังลูกที่เหลี่ยเอทามถึงหมอเรื่องที่เราในเก่งกันไม่ได้คุ้มอ่ะพอจุ๋มก็ทำกำลังกำกองเกงก็ต้องมีหนังเข้าถึงเข้าถึงเรื่องเงินทายเ 我呢個觀念知道三年咁講多樣嘢，約得嚟第三傳行半飛。呢觀話呢，仲咁講經三年以外，但一年係做咩嘢？起碼好教唔教都唔教咁樣，教我就唔賴船啦。嗰啲三年呢個咁正經，可唔可以賣？可以。我都攞咗十年，仲三年咁講經，賺三百零萬啦。有乜嘢賣，我就賣俾邊啲啦。呢個現觀呢，就俾三百零萬佢。呢個和尚咧，賺三年呢個咁講經咧，賣咗。明日早晨還要拉船，呢個和尚咧夾咧就搭地，拉得手毛如鼓咁辛苦，然後拉呢個船。呢個和尚咧就撲唔過嚟，然後做金剛經嘅原始功德，我何必拉船呢？趕快去，佢只一個矛盾，就持住原始經，得到就叫唔著。所以金剛經咧又有金剛的功德，離地都三寸，行步而飛，你不過用了三年金剛經。所以原來咧又唔肯具足識呢個金剛經嘅功德，如果具足識咧，有人胡而不信，我哋講共出去六祖。六祖係嶺南人，叫我割料。咁個父親唔係嶺南人，父親係湖北人，河北人，北極嗰個人。父親係咧做官嘅，降職就流落嶺南做老百姓。我咪六祖啊出世咧，個父親咧都唔夠三歲咧就去世啦。六祖就好孝順，孝順嗰個母親，志在房東嗰個新興院爭塵賣咁樣嚟養嗰個母親。有一日咧賣茶咧，講呢個黑店，向嗰個黑人眾金剛經眾嘅影無所知生疑心，佢就唔信。問呢部經從我追來，佢從王來。王來演呢個五祖嘅道場，東禪嘅道場嚟話，五祖常常見人，但受持金剛經，至得明心見性，所以我咧就受持。咁老祖話：你受持啊，我嚟見五祖可唔可以啊？我聞到你仲勁，我都唔得，我可以。啊，你啲母親點樣安置？另外一個黑人俾三十兩萬，要做按揭個母親。所謂父母在世不免有，有必有方，係唔大學識。父母在行係唔可以離開，即係離開啊，可唔可以？可以，有必有方，你有方法按揭個母親，所以做得孝順。三十一萬按照母親自己的離開嗰個新興院，拋到茫茫五祖咁樣咧嚟求法。茫茫五祖咧叫佢種米，種咗八個月，種咗八個月啦，五祖咧就想找呢個法字，叫人人咧先收大，我覺得唔啱啲，就神收大字先得收大。六祖話：二次大壽不計利益，二次大壽不作惡報。二次大壽咧，係咪得人見個福？咁啊，大家就判呢度了不得。一千個人個個都受持呢啲四條戒。後嚟六祖就聽講，仲買房之後仲買聽講，話呢四條戒好就好，就唔肯變性。問呢個紅子，紅子就帶佢嚟到呢個酒樓嗰次嚟頂禮嚟結義。咁啊，老祖突然間講：我唔識字，你讀俾我聽咧。 ท้องเสียก็จำจะยงให้ปิดตาพุ่นหนึ่งตุ๊บตุ๊บเปลี่ยนเพลงตุ๊บตุ๊บคือชื่อวิจารณ์ขาดว่าชื่อวิจารณ์ขาดท่านี้ชื่อวิจารณ์ขาดแบ่งเด็ดไว้ในเรื่องตรงไม้ร้องนะก็ลืมนะก็ยกข้อมูลจำกลุ่มทางชื่อบทเพลงมีหาหอกทิ้งอย่างท่าบุญยังโจรีปุ้งจริงอย่างท่าบุญยังปุ๊บนี่ก็ปิดตาท้องในที่คุ้นจอดในที่คุ้นท้องว่าตอนนี้เช่เดี๋ยวก็ในภาคภาคเดียวตัวหมอยันตัวช่วยที่สี่เราก็มีเซย์ด้วยค่ะปูไทยป้อนหมูชีหนึ่งแก้มมีเปย์ขอป้อนหลอดหมูนั่นมาขอช่วยแย่ฉันหายมันเช่จะฉันก็จะโอ้โหกินต่อนี่เท่าไหร่ติดขอเอาหลอดขอตั้งต่อสี่ที่อาปีด้วยฉันปูสั่งอย่างนั้นจะกินหงเงี้ยเอาเหมือนกันกินมุ้งเอลหมูเชียงซึ่งเนื้อเล็งหนาเนี่ยปลากระยิบตัวมือโตโตโตโตหยุดสั่นผุดชัดมุ้งจูบเอาลอยเลยแค่ขังฟองดีจึงก็หายได้ชัดเลยยึดไม่กินเสร็จแต่ก็แห่งนมจูบอ่ะเหม็นกินเสร็จเนอะกินเป็นแบบยิ่งเยอะแยะต้องเก่งดีนะซอยอีกว่ามีตัวเขาสามยี่หนึ่งแล้วก็ยังเศร้าจีจี้เก่งอ่ะตอนเศร้าตายอ่ะเคยเตยังทางเขาว่าจะเป็นอยู่ตรงเลยหูยีตัดซึ่งอย่างที่เช็คข้ามีว่าอย่างนี้ทำกองเกงคงนักหนังอุ่นชุกชิดแซมออกได้เลยชิดอาหมอซาที่มาสั่นเป็นผู้ชิดกับเสาหยีและเซย์คืนขายปุ้งยังหูแล้วหูปีก็ออกฟันคงนักเย็นกับเสาหยีและเซย์คืนขายหมูชิดที่มีแล้วก็เจอเย็ดเราจีจี้เก่งร้อยมีจุยสามคนอย่างนี้ปุ่งเก่งอันโบราณก็พ่อเย่ก็สิบป่าพ่อเย่ตัวโบแล้วก็ยงสามเด็กสามเที่ยวผู้ฮ้อนตอนนี้ผมจะไปยุ่งอย่างที่คงตั้งหอบถ่ายแต่ยี่หล่อนทั้งคุยจุยจิตนะพ่อเย่คุยจิตมาแล้วอย่างนั้นสำเร็จของเรื่องอยู่ปัจจุบันซึ่งผู้ถ่ายทองที่สิ่งเก่งเย็บพ่อสีเขาบอกเก่งกุยสิห้องก็จะแหลกสิแหลกสิข้อหนึ่งสิบหกท่านทองที่นี่ก็เก่งเย็บพ่อสีเก่งตรงเยี่ยี่เลยยี่เลยท้ายยี่เลยห่างฝันที่ท้ายนี่เลยยี่เขาบอกว่าสิบหกท่านแน่นุกนิ่งปั๊บปั๊บหนึ่งยี่ห้อยี่เลยยี่เอ้ก็ต้องเลยทำเพลงเขาบอกว่าจะเสกมันยินอยู่อาบิทองไปเอ้ก็ต้องเลยทำเพลงเขาว่าจะตั้งอย่างนี้ก็ทุกข์ก่อนแต่ท้ายยินสำคัญแต่ชายมากในท้ายจะเลยยินนี่จะเสกไปสำคัญนี่มันทำกองเพลงนี่เลยยินเลยทำหนุกงท้ายก็ยินจะสำหรับพ่อนะท้ายแกนี่ชื่อหนึ่งนะยินที่พัฒน์บุกหันกูช่วยเส้นเต้าทำทำพ่อหลอกมากายยินยินจีพัฒน์หมู่ยิ้มหูกูช่วยเส้นเต้าทำสี่หลอกพ่อหลอกมากายก็ยินยินจีพัฒน์หายหมู่สันทำเชียงกูยินสีเต้าทำจึงจุนพ่อหลอกมากยินจีพัฒน์หมู่ตรงอยู่กูยินสีเต้าทำจิ๋มหลอกพ่อหลอกนะยี่จีพัฒน์กายยีมากายยีที่จะหมู่ชันลีกูจูเชนเต้าทำอย่างนี้หลอกพ่อหลอกนะยี่จีพัฒน์ป้องหนึ่งกูจูเชนเต้าทำป้อยและพ่อหลอกนะในกายในยีในเชื่อสารกายตุ้งตุ้งยีจะสองตุ้งตุ้งหางกายหมู่แรงยีสองหมู่แรงหางสกายฟังกองมายีแย่จะสองนี่เลยฉีดไปยี่เจดีหางเราปลอมมันที่หันมันหันที่หันก็ว่าตายหนีไอ้สัตว์ถ้ามาเป็นเราอย่างบุญแรงมีเก่งมีต้องบุญแรงทำอย่างบุญแรงถ้าเราอย่างกายเก่งจงยีมีชงยีให้หันจะเศร้าที่ว่าเราปลอมมันมันหันปลอมมันสีเป็นสีแสสีบุษย์สีบุญอ่อนชีสัตว์เล็กสัตว์ป่าลงป่าก็ไม่มีสองสตองยีชีเกนยีพัดขอสีเศร้าลุกตัวมันหังมันหังฉับสองขอสีอ่า 报应波事业，该面修行，修行熟因，人必取果。人能得咩果呢？得呢个菩提果。菩提呢一世事会都无量无边功德。我是即刻无明白做菩提师下澄清几个。呢、这个果多事业。报呢就大于凡报，成个果证。但呢份我識阿無明白對呢個娑羅身相自間咧，有啲疑惑就入涅槃。呢個涅槃就稱為報光啊，菩提就稱為光啊，涅槃稱為光。一個以千幾年修行，一人結果就結無生菩提結果嗰個事。得呢個報咧，唔係人見嗰個報，得就係大涅槃報嗰個事。因此有個略來說呢，說菩提這部經義六道萬行齊修，這部經的果報萬德嚴重，證菩提果，證涅槃果，所以叫做果報的果事業。是不是講到這個地方呢？證光證可以講的一項，現在再來講一項。再来讲一讲呢，你以前选菩提八佛前世尊善行之善女人，他可能堕落三昧三菩提心，云何应智，云何何故其心？你又系以大一次一样，所以有人将呢段文呢，就当为重方。而我啲意思嘅未必一定重讲。佛在世的时候，佢意志咁重嘅。講一片就明白了，何必議論重講呢？我哋現在的人好像我一日咁嚟對嘅，的確有重講、三講、四講，我都未必明白。後面呢段文咧就唔係重講，係咩道理？因為波嘢境之後有個叫做半波嘢，叫做不半波嘢。半波嘢咧。世尊講共果嘢，菩薩以聖文而覺共聽，聖文而覺又可以聽，菩薩可以聽嘅共果嘢。乜共果嘢咧？單單啲菩薩講，聖文而覺咧聽唔到，聽人識解，所以叫做不共果嘢。因此，我哋講到此處為止，以前所講嘅共果嘢。半個嘢之後有菩薩，有聖文，有錯哥、二哥、三哥、四哥啊！呢個咪半個嘢咧。聽下文中咧，未談到個聖文明確嘅，只有菩薩嗰個名字。開始落向下講嗰個果嘢，叫做不共果嘢。不共果嘢咧，就屬於菩薩成；半個嘢就屬於三成。三成嘅必不。未曾有個過夜，一切人性皆要無微不無差別。不共過夜咧，只可以鬥呢個菩薩嘅記，但凡對菩薩講，其實不共過夜。依時嘅時間到啦，孫悟空變者大雄大一，大雄過夜。過夜時空一切不空，一切不空過夜時空，但是過夜未曾有一切不。波有正之後講，即無變故，當叫波有無變；即無近故，當叫波有無近；即無相故，當叫波有無相。菩提空，波有空；菩提無近，波有無近；菩提無相，波有無相。所以波有未曾離開一切法，所以我哋生翻波有咧，向邊個地方求啊？空呢只求，財空亦得波有，智慧空亦得波有。念佛念到空嘅得果嘢，拜佛拜到空嘅得果嘢，仲经仲到空嘅可以得果嘢。受四空、涅槃空、烦恼空，一一都得，令我哋得果嘢。自空嘅自得果嘢，令他空嘅令他人得果嘢。得果嘢咧系未曾离开一切法。那呢个心境又讲，要见五蕴皆空，度一切苦厄。即係知識不自空，空不意識，都未曾離開五蕴。五蕴空就波嘢啦，受想行識亦無二字。 เสรีที่ยินดีว่าคงจะพระธรรมพระมีพระตอนที่ประเด็นพระธรรมพระธรรมองค์พ่อใหญ่จะถ่ายพระองค์หนึ่งแล้วมาพ่อใหญ่คงจะถ่ายพระองค์แน่พ่อใหญ่คงก็มีแน่จะถ่ายพระองค์จะแน่ลงพ่อใหญ่คงโมผ่านโลกคงโมลงจะเป็นหนึ่งโมผ่านโลกลงมาพ่อใหญ่คงโมยิ่งจำองค์โมไม่ลงพ่อใหญ่คงโมยิ่งจำองค์ยิ่งจำองค์ต่อกับพ่อใหญ่所以我也未行嘅，我一睇法，因此行菩萨道，离开波耶不能度众生啦。离开波耶所受万行不能受己爱，是以菩萨，分分钟时时刻刻唔可以离开波耶。于是诸菩萨发慧圆太机，善男子善女人，菩萨也是男子。男子固然他可以做菩萨，女人也可以做菩萨。菩萨未曾离开女人，那观音菩萨，佢现身的时候现男子身，佢现女人身，同男身现又同女身现，都有都有离身嘅逆现。将一婆罗门故女身逆现，我知道佛法平等，男子亦可以。发菩提心，女子亦可以发菩提心。女子发菩提心咧，佢咧个功德有定有慧，有定能够成就一切功德，有慧能够出散一切功德。你能出散又能成就咧，你就可以发菩提心。所以善女人发菩提心，善男子亦故意思，亦有定有慧，定未具足，偏以定不能发菩提心。定能成就，有定咧就能够成就一切功德，有慧能出散一切功德。所以善男子有定有慧，亦能发呢个菩提心。男子发菩提心就生菩提行，将来就证菩提果，证菩提果就成佛。女子发菩提心咧，亦修菩提行，将来证菩提果，亦可以成佛。但男子成佛固然係男子身，女子就唔成佛咧，亦變啲個男子身成，唔係變個女子身嚟成。女子個身可以轉過嚟變個男子身。好似妙花蓮化見呢個龍女成佛，帶咗啲搖見，見龍女變為男子身，三十二相八十中學，到呢個南方無垢大體成真正確，先發的時候。三千大界六种变动，人人都悟到。所以女人成佛咧，系男之神；女人修行咧，可以用女神。修菩萨行咧，唔系一定男之神，女神亦可以。乃系呢个华严经，见从经十三参，个个都系菩萨，其中咗三分二咧系男神，三分一系女神啊。摩耶故人女神啦、啊，不過夜殿咧又係女神啦、啊，何物多咪又係女神啦、啊，所以修行行菩薩道咧，有男神有女神，女神你可以修，唔係女神係困難的，一夜唔咁平坦嘅，就佛法咁平坦，男神女神都可以發菩提心。南天是南天善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，呢、这个心就在上啦。阿耨多罗嘅无上心，无上心都佛心。佛嗰个心在上，在广大，在功德多，单无有一个心啊，胜过呢个佛心。所以我哋时常咧都有发呢个成佛嗰个心。菩提心就佛心，菩提心即系无相菩提啊！阿耨多罗即系无相，无相嗰个心就佛心，三无有相啊！所以我哋做人之中，人无即相即佛事，法无相即涅槃事。受呢个法咧，受到无相嘅涅槃。人咧做到无相嘅佛咧，所以我哋人有成佛都系希望，只要你肯去做。一直到學嘅極點咧，就係佛啦。 三秒定为正当，正当呢就佛印修行的时候一切法都平等的，持遍法界，地起即是遍法界，六波罗蜜遍法界，法身是遍法界，报身应身亦遍法界，无我遍随是遍法界，六波罗蜜是遍法界。所以法法呢你就遍法界，这个名字正当。由一失千当，刚刚都遍观一失，刚刚都观一失，这个名正当。不是说这真当的功力遍一失，哪真当都不能遍，刚刚遍一失，这个正当。所以我们受这个菩萨的恩正好，将来我们慈悲啊遍快遍大界，遍去空遍法界，我哋呢個神力亦遍去空遍法界，咩叫做菩薩嘅神力咧？就遍法界。我哋跌落水，念地觀音力波羅不能沒；我哋跌落火，念地觀音力火下滅微燃池；我哋在呢個牢獄，念地觀音力釋迦牟尼佛解脱；我哋遇到個冤家，念地觀音力含積起前身。即觀音菩薩嘅神力遍法界偏到我哋嘅娑婆世界，唔係話我哋而家受苦要觀音菩薩從極樂世界嚟。如果觀音菩薩從極樂世界嚟咧，我哋跌落波行攞咗笑死咗。因為觀音菩薩未來以前咧，觀音菩薩嘅神力咧就偏嗰個波行，波行咧係有嘅，係嘛？因為神力嘅正班啊。正當呢就平方變得大罪，所以修行呢法法變得大罪就名為正當。正當就三秒，三秒正當。三菩提的正覺，我哋時時都有覺悟，我一法就覺悟，不能夠有一法唔覺，有一法唔覺就埋咗啦。譬如我哋識識的義空，我哋覺呢個識，識埋我哋覺。我哋覺呢個財，財的時空，這個財文我不到；我們覺這個名，名的時空，名的文我不到。因為太財色名色水都覺覺呢，它不能什麼財，我們覺就識得不為厭。所以我們對這個煩惱不識得，就被煩惱困擾。我們識得個煩惱，煩惱就無煩會困擾我們。我們不識得那些業障，覺得有業報來就受苦。如果懂得業障呢，有業報來，了知業障趕來痛，不會受苦的。所以一定要覺，我們不覺，這個是冤家，是吧？必然。我們一覺呢，解緣，不是必然，解了緣。解了緣，化敵為友，惡人可以變成善人，冤家可以做為好朋友。所以一定要用覺嘅，覺咧念一句佛有無量嘅功德，一即無量。因此修菩薩行，最最都要用個覺嘅，覺即係菩薩嘅證明覺。我哋覺咧就覺都唔會錯，覺見錯都難改，善莫大焉。冇呢個覺嘅啲人，你錯都唔知道自己錯。有覺嘅人咧，佢亦唔會錯嘅。錯的時候亦會改的，所以這個覺的力量。所以受一切眾生都沒有這個覺力，不知道生死有苦，不肯出生死。一有覺了，覺得生死有苦，生死有苦態。我們要度自己的生死，要度眾生生死。我們不度自己生死，度眾生生死嘛。度眾生生死，我們都發菩薩心，不是一定度自己的生死。自己咧嚟參車，將一切眾生嚟參車呢個覺，將呢個菩薩就稱為覺。正覺也是修菩薩行，正等也是修菩薩行。正覺正等眾生圓滿咧，就證呢個無上佛果啦。安樂陀羅叫為無上，無上佛果，追求無上嘅佛果，受呢個正等正覺之恩，因果不離一心，所以因為法安樂陀羅三藐三菩提心，雲何應智 ท่านพ่อของพวกเองสั่งแน่ช่วยบวชหลานฝันถ้าชินหลังที่ชินเรียนฟัดว่าบวชหลานสั่งเดียววันหอที่ผมถ่ายสั่งอยู่ก็เคยอยู่ถ้าเคยผูกชาติมันฝันช่วยจะต้องผูกชาติเองกับผูกชาติแล้วก็ทำมาผูกหลานสั่งก็เคยก็ตามผูกหลานสั่งก็เคยผูกชาติถามเนี่ยก็เคยโพดาหังก็เคยโพดาหนีมเนี่ยก็เคยโพดาหนีมก็เคยเราละหนีมหนีมเราจะทราบของจะท้อเราเพราะจริงวันนี้ก็จะซื้อเนื้อหอซื้อหอละหนีมหนีมก็เราจะตายห้อยละพี่ไม่ตายห้อยซื้ออ่ะซื้อโพดาสามหนีมก็เคยหนีมหนีมก็เราจะไม่มาทราบของจะท้อยมีสัพพะตัวนี้เลยซ้อยซื้อโพดามันมาใช้พี่ป้าก็โพดาจำที่เขาที่เป็นเหล่าที่เป็นเรื่องวันอ่อที่ผู้ใดทำอยู่ก็คือวันอ่อเศร้าผู้เดือดผู้ทายห่างอยู่ก็คือวันอ่อผู้ทายยิ้มอยู่ก็คือเป็นพระที่ชินจีก็พระที่ชินช่องในเศร้าห่างหน้าผู้ทายนิ่งเคยชินนะหลุดยินลูกคนนี้ก็เคยแย่ก็ตายละก็เคยก็เลยมอดเข่าซึ่งเคยรอยินเมื่อเศร้าหังชินมันมันนานเมื่อได้ตาเขาได้มาหนังฟันเมื่อได้แย่หังที่เขาเก่งฮันโลชั่วจูหยันน้าเขาโมกันหนังเนี่ยยังบอกยินชีกินได้เอาพันหนังพอท่านได้มาหนังฟันแน่ก็เก่งฮันโลเราจะเหลือละซอยเย่ชีได้ยอมเคยผู้ใดสามเป็นสามเพิ่งก็เคยผู้ใดสามก็เคยผู้ใดหังก็เคยผู้ใดยินก็เคยนี่ก็จะเศร้านี่ก็จะเศร้าผู้ชาหังละเราใช้ที่ซึ่งผู้ทานมันใช้จริงชินหลับที่จริงเรื่องพักผู้ทานซ้ำวันหอยิงจีจีผู้ทานซ้ำก็เตยผู้ทานก็เตยผู้ทานยิงก็เตยวันนอองผู้เอกซ้ำไหมด้วยชินหลับที่จริงเรื่องนั้นผู้ชาติเลยผู้ชาติชินจีชินอย่างเฮาจีวันหอตุ้งตุ้งซ้ำที่สี่เฮาองผู้เอกฟาดจับจีซ้ำวันหอตูจุงทั้งที่สี่เฮาห้องทุกทีเฉ่งเฉ่งอ้อยที่ซ้ำเลี้ยงอย่างเดียวฟาดจับเดียวแล้วห้องทุกนิ่มนิ่มห้องทุกเรียกว่าฟาดจับแม่เดี๋ยวก็หลังกินกีฟาดกระสับกระส่ายก็เลี้ยงเราหยันเฉ่งแล้วห้องทุกแล้วก็หยันเฉ่งห้องทุกแก่แล้วต่อสังที่ผู้อ้อยน่ะเจ้าบันหอห้องทุกฟาดจับอย่างเช่นที่ซ้ำแน่นี่ก็ของผู้คุณแสนก็ของผู้แจ้งก็ของผู้แก้จะฝังผู้ป้าผู้กันซ้ำของผู้ผู้ที่คิดดีหล่อนี่ก็หมองแสนกินจอยนี่ก็ผู้ซ้ำป้าผู้ได้ซ้ำก็ของผู้ทำผู้ซ้ำตู่ปัดจับยีกิบอย่างเช่นก็ซ้ำแน่ป้าป้าหมอกองอย่างเช่นอย่างเข่งทำมาเดี๋ยวปัดป้าแล้วหมอที่จับเจาะที่จับเจาะเดี๋ยวป้าอ้อยมีฟันที่จับมีฟันทางอ้อยสิ้นก่อเก่งเราจะเองก่อเจ้าหลังห่อห้องพวกปัดจับอย่างเข่งที่ทำแน่ก็เขาช่วยผูกขาดจีนหลังที่จีนเลยอ่ะป้าอ้อยเราตลอดทำมีทำผูกขาดทำเจาะต้องทำมีจีนทำเพื่อสิ่งหลังที่สิ่งนี้อย่างผูชาเนี่ยผูชาเลยก็พระอรหันต์ตลอดสามีทำผูชาทำนิ่งพระผูชาในพระเจ้าผูชาทำนั่นนี่เราผูชาเจ้าในพระผูชาทำอย่างก็กินเลยเต้าฉันพระผูชาทำเต้าฉันกินทุกผูชาจงพระผูชาทำจงมีทุกผูชาเหม่งแก่พระผูชาทำเหม่งจะกินผูชาแรกพอให้ก็หลอนคงได้ก็ถูกตายก็ถูกการสามีตายก็ยันขาดร้อนที่ก็เอาผมก็นี่ก็สามหมิ่นเมตรสามหมิ่นเมตรที่ที่หาจะลงแสงแง่จะเสียงหาจงทางคำพูดก็ชินหลังตรงจงทางคำพูดอยู่ทางที่ที่สิบไปอ๋อคุณป้าเจ้าที่ก็ผูกแต่ตามที่ก็นี่ก็ซีผูกร้อนนี่ที่ขับที่ต่อก็ถูกได้ถูกได้ไปที่นี่ก็เอาปิ้งหัวเมียได้หันตายแย่งหัวหันตายดีก็นี่ก็สามหมิ่นมีที่ต่อเอาแต่สามหมิ่นจะเสียงหาตรงช่องทางไหนอยู่เนี่ยเขาอยู่ยี่ปี 中山都变八个老三马币了，我们都是中山。完了走个走个几六环呢，走个老环了。哎，我给你幸福啊！喂，你摆在行在后面，这个包袱给你捏了。后来我又发布了张师傅叫他行在前，后来又推张师傅叫他行在后。今日咧呢個三昧嗰啲地塊啊，師傅點解又叫我行前噶？份你發咗菩提心，你功德好大嘅。我係羅漢都唔夾你，你行就前。後嚟你退咗菩提心，你個凡夫，你就唔夾我羅漢啦，我就在前你就後。啊，呢個小三昧就覺悟咗嚟，所以發菩提心功德不可思議。所以我哋見到人咧，我咧都咩都唔會講，係講啲嘅話，發菩提心。如果能夠發到菩提心嘅時候，就知恩啦。見到嗰啲畜生、依家牛羊，我哋默念、眼觀、加持，佢發菩提心。如果畜生發到菩提心咧，佢有呢個菩提心咧，佢唔使幾耐咧，佢就唔做畜生。菩提心方面咧，係善男子、善女人可以修行。所以佢能做畜生。正知呢個善男子、善女人發呢個阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，生起呢個菩提心，呢、這個就菩提行啦。啊，有菩提心咩，就修菩提行。當生如是心，我應遇到一切眾生，遇到一切眾生以發菩提心咧，就要做眾生。度眾生咧，亦度自己。有時先度己後度人，有時先度人後度己。度人度眾生咧，度眾生滅度一切眾生，度眾生行親痴，度眾生嘅妄想。我哋度眾生嗰個妄想咧，係咪喺度？自己度自己啦。度人咧唔度己，啲人家食曬自己肯定食曬。如果自己唔食齋，欠人食齋，人家唔俾人，我哋話嘅。我哋咪有時欠人食齋，自己嘢就食埋曬。欠人勤力，帶住自己嘅勤力。啊，欠人嗰面嘅念佛，帶住自己念佛。欠人之惡，帶住自己嘅之惡。所以度眾生一定自度，就度己不一定會度人，度己不一定會度人。做人一定做自己嘅，啊！我哋由嗰面見人念佛，自己唔念佛啊，自己肯定念佛啊。見人冇打妄想啊，自己又加強打妄想啊。見人勤力啊，自己啊咪有勤力咯。如果自己唔勤力，人家唔聽我哋話咯。所以我要滅度一切眾生。一切眾生咧，就講呢個妄想，講呢個煩惱。咁相來咧？度眾生，度自己嘅眾生，有輪生、海生、濕生、化生，有色無色，有聲無聲。現在咧，一到別人嘅眾生咧，就唔講咁多啦。啊，唔講佢有聲無聲，有輪生、海生、濕生、化生啊。只要係度係眾生都度啦，嗰陣時佢滅度，滅度一切眾生。一切眾生咧，就煩惱妄想呢個眾生啊。後面就滅到一切眾生，滅到一切眾生，咩眾生咧？點解唔講出嚟？道德快就唔講，道德慢就講。嗱，佢個妄想咧，佢生咗好耐，你知道咩妄想，你就做呢個慢嘅妄想。佢即生即滅，即生即道就即滅。你就知道咩妄想啦？啊，一個道啲慢嘅妄想，一個一個嚟道；道啲快嘅妄想咧，手急眼快嚟道佢咧，佢個妄想咧即生即滅，你唔知道咩妄想。而且一個一個道就慢，道得快咧，一切妄想一時都可以道嘅。嗱係啊，海流啲波浪。一個一個嚟做，你覺得佢好多幫忙。一個快做咧，幫忙一起即時就做。 同一切放落嘅一時都可以消滅。當我哋滅到無量，滅到一切眾生，一切眾生一時到，啊，唔係慢慢地嚟做。所以做眾生咧，啊，眾生妄想一起，即時有道啦。妄想滅咗，你做唔到啦。妄想未起嘅，你不必做。啊，你受果有波羅蜜嚟觀照嚟觀。妄想一起就馬上到，妄想一起馬上到，你唔知道是咩妄想嘅。貪嗔痴妄想咧，佢都未能現出嚟啦。所以妄想咯，有輪生、海生、濕生、化生，有色無色，有相無相，非有相非無相。呢啲妄想三起以下為道。現在呢個民眾滅到一切眾生，妄想即生即道，啊，即生就即道。所以唔好插後。罪病啊，又唔好妙效啊，就將功啊，妙效將功，嗰個妙就走咗啦。一個妙一來就開功，就射咗嗰個妙啦。妄想一來，你就作咗個妄想啦。唔好單個妄想啊，滅得之後你又作妄想。若個妄想未起以前咧，你又必有作。妄想起來你就作，所以啊。不怕念起，只怕覺前。念一起就覺，覺出滅出二事上，你覺出嘅，佢就滅得快，係咪啊？你唔好話，你唔好等佢，唔好等佢個妄想啊成熟咗樣嘢，即妄想一起啊即刻滅。所以我要滅到一切眾生，滅到一切眾生咧。而無有一眾生實得滅道者喎，眾生可能講，你唔好下任自己去傳下。一切眾生，你可以説法，令一切眾生都得滅道，但你千祈唔好有個能道所道嗰個心，冇能道所道嗰個心咧，你就唔會作善念，有眾生得滅道者啦。能道個心嘅空，所道個心空。啊！你就唔會作善念，話我滅到一切眾生啊！啊！都係有啲菩薩嘅留意啊，做眾生可以做，但係一有呢個能道所道嗰個心咧，佢話我又滅到一切眾生，又話我有一個滅一個眾生，呢、這個眾生就得意個問題係我所做嘅，咁樣你就犯咗有能所心。就有一個妄牽心，牽有眾生得滅道者，菩薩到眾生唔牽有眾生得滅道者，牽有眾生得滅道者已經都唔對啦。何況有一個眾生啊，係我實滅道者，呢、這個得意妄道啊！我再信呢個道嘅，呢、這個道但係我做嘅。今日咧，你就有咗呢個能所心，有咗度眾生嗰個心。咁樣咧，你咧就唔稱為菩薩。誒，做菩薩咧，唔好有難所心。滅到無，我哋滅到一切眾生，滅到一切眾生而唔見有眾生得滅道，又唔見有一個眾生係我滅道。呢、這、一個眾生係我百厭門道，係我發在判呢句而咁樣做。誒，咁樣就大得偶像留意啦。外外都犯咗呢個法執，外外犯咗呢個人情嗰個愛執啦。咁人哋話呢個眾生係你刻意忘道，其實唔係你刻意忘道。呢啲眾生你道，別啲眾生你唔道噶。菩薩道眾生平等道嘛，方者平等咯，冇咗呢個難道所道嗰個心嘛。嗱，呢個滅道一切眾生是我得滅道者。將菩薩道眾生道咗，眾生誤咗道，你都不能對人講話我道咗眾生誤道，不能講。如果你講嘅，你唔見咗個波嘢。柯傑文之後咧就教你道眾生，道基礎眾生，你都唔見有眾生係我所滅道者。如果係有一個眾生我滅道者，或者有無量嘅眾生滅道者咧？你呢個大德偶像咧，就犯咗呢個法執，犯咗個法愛，犯咗你個人情嗰個毛病。 最含共勁之後講得好勁壯，我以滅度一切眾生，滅度一切眾生而無有眾生得滅度者，更無有一眾生實滅度者。哪一個眾生實滅度呢？開始波羅，波羅滅都係水，有冇實個波羅邊度滅呢？冇實噶嘛，波羅就水，波羅一息就水啦。哪裡有一波羅實滅度者？一個波羅不能實滅度，無量無邊個波羅呢都息咗，亦冇無量無邊個波羅實滅度者嘛。所以呢個就法則如案，下金剛經前一案就講放和則，現在講法則，做眾生個放法嚟嘅，不能起執，話有話眾生係我所做嘅，不錯，你有辯才，你可以做眾生咧唔做，但你不能夠咁樣講嘛。六祖做咗四十幾個人唔做。馬祖做咗一百個人去做，馬祖未曾講啊，呢一百個人係我所做嘅，係我所滅度者嘅。馬祖做一百個善知識，啊，你哋幫佢一講嚟教化人，都唔會話邊一個係我所滅度者嘅。嗱，而無一眾生實滅度者。王義姑解釋義詞，諸菩薩。若菩薩有我相、人相、眾生相、受者相，依個唔係人我執、法法我執。假如菩薩度眾生啦，當佢度眾生的時候，係邊個度咗眾生？但係佢咧見有眾生可滅可度者，呢個就我執。佢見有眾生可度者喎，見有眾生可度者，呢個咪我執咯。菩薩見有度眾生，見到眾生我度者，呢個我相。有難度眾生甚呢個人相咧，有難度，我難度係咪？我講個我難度眾生嗰、那個，我難度眾生嗰個甚，呢、這個就係人相啊。咁樣度眾生到邊個地方啊？度眾生唔求涅槃，涅槃是空啊，涅槃是水現。佢又話要涅槃可求，啊呢個就眾生嘅。眾生會望咧，涅槃嘅事假名嘛。咁咪你話有涅槃可求，呢、這個就眾生嘅。眾生求涅槃啦，眾生啊，眾生聲呢個聲咪求涅槃。眾生嘅事空，涅槃嘅事空，因為有眾，為有涅槃可求，呢、這個眾生嘅。見有涅槃可證，呢、這個受者嘅。涅槃咧，共我哋三死嘅受咧，就對待相對和氣。有三死就有涅槃，有涅槃咧就有三死。凡夫咧就自三死，自成自涅槃。離三死就得涅槃，啊，失涅槃就見三死。啊，咪你度眾生啲時候見有涅槃可證咧，呢個受者相。所以呢個四相咧係法則嘅四相嚟嘅。我咪有咗四相咧，咁樣咧，你無邊個煩惱就起啦，你度眾生度唔到，即起菩薩。菩薩度眾生不能有我相，話我能度眾生，不能有呢個人相，見有眾生我度，不能夠有呢個眾生相，有涅槃可求，不能有個受者相，有涅槃可證。我有咗四相咧，阿咪咧眾生都唔夠，即被菩薩。所以大家各位留意，我哋做眾生唔好有個我相，冇個人相，冇個眾生，冇個受者相。如果有咗四相咧，你就唔係菩薩；如果冇咗四相咧，你放開又菩薩。所以者哦，你話解釋以前，雖無太，實無有法，法安那波羅三藐三菩薩心者。度眾生度發菩提心咧，自己發菩提心。今日咧，你度眾生啦，教人。